Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. So much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone. I'm not so self-assured. Now I find I change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right. The Beatles i Help. 3 minuty po godzinie 4. Powoli przeciągamy się, rozpoczynamy kolejny dzień. Oczywiście w ramach Coś mi świta na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Halina Leszczyńska audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. I piosenka dnia, od tego zaczynamy. Ala za stary i wróg. Na siebie się złościsz co jakiś czas. Nie masz brak tchu, pozna twój każdy czuł. mistake I used to make before. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. If I'm helpless, tell me now, tell me now. And I'm stuck trying to figure it out. John Mayer, Helpless, to jest to nagranie, które nam uprzyjemnia czas o tak wczesnej porze, bo to zaledwie 10 minut po godzinie 4. Kolejni artyści już ustawiają się w kolejce, żeby wystąpić na antenie programu trzeciego. Możemy to relacjonować z wnętrza. Widzimy m.in. Anię Dąbrowską, która już tutaj w kulisach, ale za chwilę usłyszymy jej głos i to będzie piosenka w głowie, a potem jeszcze Duran Duran, The Reflex i powoli już zmierzamy w stronę muzycznego kalendarium zgodnie z tradycją tej audycji, czyli coś mi świta w trójce. Z przeznaczenia w oczach twych, wiary, że tak miało być, z wielkiej namiętności stworzę nas. Zdreszczy już na samą myśl, że właśnie się spełniają sny, z chwil, gdy znów za szybko mija czas. Z wielkich odkryć, małych spraw, z myśli, że już skądś cię znam, z ranków, kiedy pewność obok śpi. Świat już skończył się nieraz, a my możemy wiecznie trwać, więc myślam tak bez końca, zmyślam nas. Mam ciebie tylko w głowie i to wystarczy mi na prawdziwą wojnę. Mam tylko w głowie, mam zmyślony świat. Nie chcę iść na tą wojnę jeszcze raz.

Duran Duran and Reflex to już za nami. Reflex faktycznie rano się przydaje. 18 minut po godzinie 4, coś mi świta i kalendarium muzyczne Rush na pierwszy ogień idzie, a to za sprawą urodzin Geddy Lee, wokalista, gitarzysta, basista i klawiszowiec w tym właśnie zespole świętuje. 29 lipca w 1953 roku przyszedł na świat. Takes nothing. We draw our own designs. Fortune has to make that rain. We go out in the world and take our chances. Fate is just the weight of circumstances. That's the way that lays. Roll the bones. Why are we here? Because we're here. Wokalista formacji Rush świętuje dziś urodziny. Geddy Lee i polski akcent, nie mogło go zabraknąć. Rodzice Geddy'ego byli żydowskimi emigrantami z Polski, którzy ocaleli z Holokaustu. Poznali się w starachowickim getcie, a Geddy Lee przyszedł na świat wiele lat później, w 1953 roku, przypominamy. Kalendarium muzyczne trwa w najlepsze. Kolejna data związana właśnie z The Verve, bo dziś świętuje też basista tej formacji, Simon Jones, który urodził się 29 lipca w 1972 roku. Bittersweet Symphony, The Verve, teraz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Night breezes seem to whisper, I love you. birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me. Leave all worries behind you, but in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Dream a little dream of me. No to słodkich snów oczywiście warto życzyć, czy pożyczyć w tym momencie. 29 lipca w 1974 roku odeszła Cass Elliot, czyli Ellen Naomi Cohen, czyli Mama Cass, wokalistka formacji The Mamas and the Papas, która urodziła się 19 września w 1941 roku. Zmarła zaledwie w wieku 32 lat. Zaledwie w wieku 32 lat w tej kolejności. 1977 rok to z kolei urodziny Brenna Bartona, DJ-a i producenta muzycznego, współzałożyciela formacji Broken Bells. Waiting.

muzyczną i karierę muzyka. No i oczywiście z sukcesami ta kariera przez wiele lat miała wiele też wspaniałych momentów, więc zostawił po sobie mnóstwo muzyki, która nie starzeje się i która brzmi za każdym razem, kiedy uruchamiamy dowolny utwór, tak samo dobrze, i myślę, że można się rozsmakować przy okazji muzycznego kalendarium właśnie w tych dźwiękach. Dźwiękach Kameleona akurat w tym przypadku. Trójka. which way. She knows what's going on. Seems we got a cheaper feel now. All the sweet tears are gone. Gone to the other side with my encyclopedia. Moc Cornflake Girl i jeszcze jedna śpiewająca dziewczyna przed nami, czyli Gaba Kulka w tym przypadku. Wielkie wrażenie. Dawno jej nie było na tej antenie między 4 a 6. No to z przyjemnością oczywiście gramy i prezentujemy Tame Impala. Także za moment The Less I Know, The Better. Warto zostać z nami i rozpocząć ten nowy dzień z Trójką. Atlasów jadalnych, niejadalnych, być może trujących, nie wiem, spróbuj za. Gryzam językiem i połykam, nie uronię ani sylaby i kłamię, kiedy muszę, ale wolę nie do powiedzenia półprawdy. Uczę się od lat, uczę się od lat, uczę się od lat. Jeszcze tylko 3 minuty i będzie godzina 5. The Less I Know, The Better i Tame Impala. Oczywiście to już za nami, a przed nami jeszcze jedno nagranie, czyli Blossoms, które już teraz pojawia się na trójkowej antenie. No i odliczamy ten czas do 5, a po 5 jeszcze więcej fantastycznej muzyki, idealnej na pobudkę. With you, I heard love is a look in the eye.